Państwu właśnie minęła czwarta. Trójka budzi. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk. Piątek, weekendu początek i to wcale nie jest żart. A nasze dzisiejsze spotkanie zaczniemy od Killing Joke. Brighter than a thousand Sans, tak nazwali swój szósty album z roku 86. Na prośbę zespołu pojawiła się zupełnie nowa odsłona płyty, bo w roku 2008 ukazała się płyta z utworami zmiksowanymi przez Chrisa Kimseya. Pierwotnie w 86 te miksy aranżował Julian Mendelssohn, no ale po tych latach grupa Killing Joke postanowiła, że może warto pokazać światu utwory w nieco innej, w nieco odmienionej formie. Sanity to utwór, który wysłuchaliśmy przed chwilą, no a teraz czas na utwór Love of the Masses, również w aranżacji Chrisa Kimseya. dyskowej płycie, którą wydali po wielu, wielu latach od premiery. Oprócz zupełnie innych wersji utworów, panowie zamieścili również trzy dodatkowe utwory. Między innymi jest to utwór Ecstasy ze strony B jednej z wersji singla Adorations. Killing Joke, Love of the Masses. No i nie powiedziałem o mailu, tak, można się kontaktować, można się dodawać na naszą listę obecności. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl 12 minut po godzinie 4. No to teraz jestem ciekaw, czy rozpoznają Państwo jeden z głosów męskich, który za chwilę się pojawi. Roberta Smitha udało się rozpoznać. How not to drown. Okazuje się, że Robert Smith to jeden z największych muzycznych inspiracji grupy Churches. Co prawda pan Robert tylko tutaj gościnnie się pojawia, ale trzeba przyznać, że wokal pana Roberta idealnie współgra z głosem Lauren Mayberry. How to not drown. Zapowiedź czwartego albumu Churches, Screen Violence, a premiera 27 sierpnia. Współgra z czerwcowym zachodem słońca. Sprawdziłem w środę wieczorem, no i rzeczywiście sprawdza się idealnie. Myślę, że przy wschodzie słońca efekt może być podobny, a już jesteśmy po wschodzie słońca, także myślę, że pora rzeczywiście jest idealna. Pani Mirosława napisała, że 14 stopni Celsjusza zapowiada się kolejny ciepły, słoneczny dzień o zapachu truskawek. Pozdrawiam serdecznie z uroczego Sandomierza. Z kolei pan Jacek też nie śpi. Pora bardzo, bardzo wczesna, a ja witam serdecznie na granicy nocy i dnia, mówiąc dzień dobry. Śle pozdrowienia z Górnego Śląska. Z tego, co słyszę, nasi skrzydlaci przyjaciele już prowadzą poranne rozmowy. O, dobrze, że pan Jacek napisał, także za chwilę chyba muszę szerzej otworzyć okno przy Myśliwieckiej 357. Wiecznie żywe. Catherine Moan prosto z Pensylwanii. Zdaje mi się, że podczas naszych piątkowych, bardzo wczesnych spotkań dziś wybrzmiewają po raz pierwszy. Prawie 26 minut po godzinie 4 i tradycyjnie o tej porze zrywamy naszą radiową kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Anastazy, Barnaba, Felix, Flora, Jan, Paula, Radomił, Radomiła, Teodozja i Witomysł. Wszystkiego dobrego. the Sea. Tym utworem również rozpoczęli sesję dla audycji Johna Peela w radiu BBC Radio 1. I to było w roku 82, a później ten utwór pojawił się na albumie w roku 2009. Odważę się, powiem to. The Names brzmiał jak belgijski odpowiednik grupy The Cure. Myślę, że to wręcz pewne, że Michael Sordina inspirował się dokonaniami Roberta Smitha. No ale to chyba bardzo dobrze o nim świadczy. Za 29 minut wybije godzina piąta, a przed nami projekt Sambora Kostrzewy i Agisowy. Projekt, który zwie się Ragnum Animale. You don't know what it is. Just hold on. Projekt Sambora Kostrzewy i Agisowy. Utwór wydany w Walentynki. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy w Walentynki wydali coś nowego, bo rok wcześniej premierowo podzielili się z nami coverem utworu Candy. Utworem w oryginale wykonywanym przez Iggy'ego Popa i Kate Pearson. No to teraz Sambor. Sam Sambor i długo oczekiwana nowość Wildfire. There's something about you that makes them go wild around you, that makes them lose their minds. You give them thrills like pure gasoline, and as the flames get higher, they start to burn with desire. Oh, God, I love. Just give them what they want. Smile and shake their hands around. They'll crash you like a bug. It all oczekiwana nowość Wildfire. Jak napisał mi Sambor wczoraj wieczorem, to taka trochę rozgrzewka przed epką, która powinna się pojawić w te wakacje. Pierwsza wersja tego utworu miała podobno zupełnie inny tekst. Utwór przeleżał trochę w szufladzie, no i wtedy urodził się zupełnie nowy tekst, który opowiadał o pogoni za sławą i o tym, że czasem bywa to wielkim, ale to wielkim przekleństwem. Utwór, który powstał wiosną 2 lata temu. I tak właściwie jest to utwór zainspirowany sezonem odnowy. Utwór o pierwszych krokach w kierunku nowego życia. O tym, co się dzieje, jeśli w jednym punkcie zbiegają się zarówno wspomnienia, no i nowe doświadczenia. Gold Zebra z Kanady, a tak właściwie z Montrealu. Pani Dorota napisała: jak dobrze wstać, skoro świt, w tak cudny, bardzo wczesny, prawdziwie czerwcowy i do tego jakże dzisiaj energetyczny, ofowy poranek. Pozdrawiam wszystkich skowronkowych wstawaczy. C'est la vie. Za 16 minut wybije godzina 5. Angel of mine. Angels and Ghost. Drugi wspólny album Davida Gahana i angielskiego duetu Soul Savers. Utwór trzeci w trójce, utwór Tempted. To teraz już David Gahan w odsłonie, w której znamy i kochamy. Przyjacielem. Mam nadzieję, że już nigdy więcej mnie nie zawiedzie. Wiem, dokąd mnie zabiera. Zabiera mnie tam, gdzie chcę być. Jadę z moim najlepszym przyjacielem. Never let me down again. Nie zawiedź mnie ponownie. ponownie. Utwór, który otwiera album Music for the Masses z roku 87. No to teraz Trójka, utwór trzeci z tego albumu. Program trzeci Polskiego Radia. must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Wake up. Przy Myśliwieckiej 357 przebija się przepiękne słońce. A czy u Państwa też już widać promienie słońca? Domyślam się, że tak. No ale jeżeli mają Państwo ochotę się podzielić na przykład zdjęciem, no to ja serdecznie zapraszam. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Za 2 minuty wybije godzina 5. Za nami spora dźwiękowa dawka Depeche Mode, a przed nami nieco wydłużona dawka Alphaville.